Stau și privesc în oglindă și singur mă cert cu mine, cât de greu îmi este fără tine. Trecutul meu mă urmărește și privirea ta ascunsă, fără tine viața mea e tristă. Te caut, iubire, zile-ntregi și nopți la rând. Oriunde privesc văd ființa ce am pierdut. Strâng perna în brațe și plec, că tu îmi lipsești. Nimic nu mă aline dacă tu nu ești. Strâng perna-n brațe și plâng, că tu îmi lipsești. Of, nimic nu mă aline dacă tu nu ești. Dacă tu nu ești. Amintirea ta mă doare de când noi ne-am despărțit, dar nu pot să uit că m-ai mințit. O secundă a fost de ajuns să risipim tot ce-am trăit, parcă noi doi nici nu ne-am iubit. Zile-ntregi și nopți la rând. Oriunde privesc văd ființa ce am pierdut. Strâng perna-n brațe și plec, că tu îmi lipsești. Nimic nu mă aline dacă tu nu ești. Strâng perna-n brațe și plec, că tu îmi lipsești. Of, nimic nu mă aline dacă tu nu ești. Dacă tu nu ești.